отлично! Пингли-уингли, пингли-пеба, забери киви на небо! Тигли-гигли-гагли-пам, лети киви к облакам! Центр, будь учасник Майдану. Потім я змінюю вектор, кину особливу програму. Герой Смільчак, у мене блиск в диких очах. Герой Смільчак, я дав тебе смузий ходах. Спалити потрібно, слабарів треба стріляти, жити з катапами спільно.